Chinees-Indisch restaurant Mai Hua. Voor een overheerlijk gerecht uit de Chinese en Indische keuken. Eten in ons sfeervol airconditioned restaurant of even snel iets meenemen in de speciale isolerende verpakking. Chinees-Indisch restaurant Mai Hua staat garant voor een snelle bediening en is dagelijks geopend van 's ochtends 11 tot 's avonds 10 uur. Chinees-Indisch restaurant Mai Hua, een keuken met uiteraard de beste kwaliteit. Koperwiekplein 16, Enkhuizen. Telefoon 02280 14642.